Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, aqfatayaji uratal alami. Ya ghailal judi wal karami, ya Rasulullah. Bo iroh kembangi oh. Allah.